ब्रह्मसूत्र पृथिव्या अधिकार रूप शब्दांतरेभ्यः आप अद्भ्यः पृथ्वी, पृथ्वी का ही उत्पत्ति जल से होता है। क्यों? एक कहा कि महाभूतों का अधिकार है और पृथ्वी का जो रूप कृष्ण रूप वही कहा गया है, और श्रुति अंतर में भी अद्भ्यः पृथ्वी ऐसा कहा जाने से अन्न शब्द से ब्रीही अवादी नहीं ले करके छांदोग्य में जो कहा गया अन्नम असृजत, वहाँ अन्न शब्द से ब्रीही अवादी नहीं ले करके पृथ्वी लेना है। इसमें हम लोग टीका में देख रहे थे पृथिव्यास तु इति प्रति के आगे पंचमी यम आगे था वृष्टिभवत्व लिंग सहितात श्रुते। पूर्व पक्ष कह रहा है कि लिंग और श्रुति, और सिद्धांत कह रहा है कि प्रकरण लिंग स्थानेर कैसे बाध हो जाएगा इसके द्वारा, क्योंकि श्रुति बलवती होता है उसके लिए सिद्धांत आगे टीका में प्रबल दुर्बल प्रमाण सन्निपाते। जहाँ प्रबल और दुर्बल प्रमाण एक ही जगह में अगर परस्पर विरोधित्व न अगर आ गए तो बहुनाम दुर्बलानाम अत्यंत बाधात वरम प्रबल प्रमाणस्य अल्पबाधेन कथंचित नयनम इति न्यायेन। दुर्बल प्रमाण और बहुत है उनका अत्यंत बाध के अपेक्षा वरम जो प्रबल प्रमाण है और कम संख्यक है उनका थोड़ा सा बाध करने से भी चलेगा। प्रबल प्रमाण होने पर भी उसका अल्प बाध होता है और दुर्बल प्रमाण का संपूर्ण बाध होता है। ऐसा जहाँ स्थिति हो जाएगा तो प्रबल प्रमाण का अल्प बाध ग्रहण कर लेना है। तो अल्प बाध कैसे करेंगे? कहते हैं कथनचित नयन, कैसे करके अर्थात लक्षण से किसी प्रकार के उसको समन्वय कर लेंगे, इसको दिखाते हैं आगे। इति न्यायेन श्रुति लिंग और अन्न मात्र निष्ठत्व। पूर्व पक्ष कहता है कि श्रुति और लिंग, लिंग शब्द से कहा गया था रूपम, सूत्र में जो दिया था अधिकार रूप शब्दांतर भी रूप शब्द का अर्थ वहां लिंग कहा गया था। कृष्ण रूपम जो कहा गया था ये लिंग है कि ब्रीहवादी में लेने के लिए पूर्व पक्ष कहता था। तो श्रुति और लिंग ये दोनों कहते हैं कि जल से अन्न की सृष्टि होती है, अन्न मात्र निष्ठत्वम इसको बाध करके बाधित्व अन्न अनन्नात्मक पृथ्वी निष्ठत्वम नियते। सिद्धांत कह रहा है कि अन्न अनन्न ये सब पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो अन्नात्मक भी हो सकता है अनन्नात्मक भी हो सकता है, अन्न शब्द से यहाँ पृथ्वी को लेना है। श्रुति और लिंग इनका बाध करके पृथ्वी को लेना है। श्रुति लिंग ये अन्न शब्द से ब्रीही अवादी को लेने के लिए कह रहा है पूर्व पक्ष। ताभ्याम, ताभ्याम अर्थात पूर्व पक्ष जो कह रहा है श्रुति लिंगाभ्याम अन्न मात्र ग्रहे, केवल अन्न का ही ग्रहण होगा तो ब्रीही अवादी का ग्रहण होगा। और प्रकरणादि नाम, प्रकरण आदि कहने से प्रकरण लिंग स्थानीर जो ऊपर पंक्ति में कहा था, सिद्धांत कहता है प्रकरणादि प्रकरण लिंग स्थान प्रकरणादीनाम पृथ्वी मात्र विषयाणाम अत्यंत बाधापत्ते। अगर श्रुति और लिंग से ब्रीहवादी अन्न का ग्रहण करेंगे, प्रकरण लिंग स्थान से जो पृथ्वी का ग्रहण हो रहा है अन्नात्मक अनन्नात्मक पृथ्वी मात्र का ग्रहण हो रहा है इसका अत्यंत बाध हो जाएगा। अगर आप अभी पृथ्वी को ग्रहण कर लेंगे फिर अन्न कैसे, अन्न का तो बाध हो जाएगा। पूर्व पक्ष ये बात कहेगा, कहते अन्न से वृष्टि जत्व उक्ति द्वारा पृथिव्या अपजन्यत्वम सूच्यते। अन्न वृष्टिज, वृष्टिज कहा था भाष्य में तस्माद यत्र कोच वर्षति तदेव भूइष्ठम अन्नम भवति कहा था, तो वृष्टि से अन्न होता है। तो अन्न से वृष्टिजत्व ये कह करके पृथिव्या अब्जत्वम सूच्यते। तो पृथिवी, पृथिव्या षष्ठी, पृथिवी अब्ज, अब्ज अर्थात अब्जन्यत्वम, अब्जन्यत्वम दिया जलजन्यत्वम ये सूच्यते। वृष्टि से अन्न की वृद्धि होती है इसका तात्पर्य हो गया कि जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार की थोड़ा लक्षणा कर लेंगे। तो जैसे कहते हैं विषम विभुंक्षु, तो ये वाक्य का अर्थ हो जाता है कि शत्रुगृह भोजनम न कर्तव्य। तो इसी प्रकार की यहाँ भी लक्षण कर लेना होगा। इसके लिए सिद्धांती अनुमान देता है पृथ्वी अब्जा पृथ्वीत्वात अन्नवत इति अनुमानत। पूर्व पक्ष अन्न को अब्ज कहता है अर्थात वृष्टि होने से अन्न होता है, तो इसलिए सिद्धांती अन्न को दृष्टांत बना दिया। तो अन्न अन्न में पृथ्वीत्व रहेगा क्योंकि अन्न पृथ्वी है, पृथ्वीत्व रहेगा और अन्न में अब्जत्व इसे पूर्व पक्ष माना है। अभी सिद्धांति सिद्ध कर देता है कि पृथ्वी में भी पृथ्वीत्व रहने से उसमें भी अब्जन्यत्वम रहेगा अब्जत्व। एवं तित्तिरी श्रुति अनुसारेण छंदोग श्रुतेर नयनात् अविरुद्धो भूत सृष्टि श्रुति नाम ब्रह्मणी समन्वय इति सिद्धम। तैतरीय श्रुति में जब अध्यह पृथ्वी ये बिल्कुल स्पष्ट है, वहाँ पृथ्वी शब्द है, तो उसके अनुसार तैतरीय श्रुति के अनुसार छंदोग श्रुति छांदोग्य में तो ये अध्यह अन्नम इस प्रकार कहा गया। छांदोग्य श्रुतेर नयनात् उसको इसी प्रकार की तद अनुसारेण व्याख्यान करेंगे। होने से अविरुद्धो भूत सृष्टि श्रुति न भूतों का सृष्टि को कहने वाले जो श्रुति है छांदोग्य और तैतरीय ये दोनों में फिर कोई विरोध नहीं होगा। नहीं होने से सब ब्रह्म भावापन्न तत्त्व पदार्थ से आगे की पदार्थ की उत्पत्ति होती है, इसलिए सृष्टि को कहने वाला श्रुति सब ब्रह्मणी समन्वय ये सिद्ध हुआ। भूतों का अधिकार अद्भ्य पृथ्वी तक अभी यहाँ विचार चल रहा था कि पृथ्वी शब्द से किसको लेंगे, वहां तक तो भूतों का अधिकार रहा, आगे और भूतों का अधिकार फिर नहीं रहेगा, मतलब पृथ्वी से औषधि औषधि से अन्न जो आएगा आगे और उसका अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि भूत तो उतना ही है उनका पूरा हो गया अधिकार आगे नहीं जाएगा। देखिए इसमें जो तात्पर्य लिंगादि देख करके अभी निश्चय करने के बाद पता चलता है अन्न अन्न ही पृथ्वी को लेना है, लेकिन जब जो पृथ्वी अधिकार मतलब भूतों का अधिकार शुरू करके फिर उसी में सीधा वाच्यार्थ पृथ्वी शब्द को छोड़ करके अन्न शब्द को लेने में कुछ तात्पर्य कुछ वो छांदोग्य में ऐसा है ना, वही तो छांदोग्य जो लिखा है उसको भी पता है पृथ्वी शब्द है मतलब संस्कृत भाषा में पृथ्वी शब्द है और उनको पता है हम भूतों अच्छा कर रहे हैं। वो तो श्रुति में देखेंगे अन्य अन्य स्थान पर अन्य अन्य शब्दों से व्यवहार हुआ है, इसलिए तो ये जो समन्वय और अविरोध ही अधिकार लाना वो अन्य शब्द को प्रयोग करने में कुछ तो तात्पर्य होगा उनको इस प्रकार की क्या ना वास्तविक अगर ये कोई पौरुषेय बात होता ये मतलब युक्ति लगाया जा सकता है, ये वेद में ये शब्द क्यों व्यवहार हुआ उसको अपौरुषेय कह करके ये छोड़ देते हैं। तो वहां जिस प्रकार की है अर्थात क्योंकि अपौरुषेय है वो अपौरुषेय होने से वहाँ ये क्यों प्रयोग किया गया इस प्रकार के नहीं होता, क्योंकि कल्प जाते जाते जो थोड़ा अर्थ भी थोड़ा थोड़ा अन्य अपने प्रयोग करने लगता है ना, इसे श्रुति में नहीं मानते अर्थात जो परमात्मा से प्रथम सृष्टि हुआ ये श्रुति उसमें बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है, आगे का पदार्थ में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कहीं हो सकता है, श्रुति तो जैसे मतलब बिल्कुल जैसा है ऐसा ही है। इसका कारण है कि श्रुति की उत्पत्ति में अनायास उत्पत्ति है, आगे की उत्पत्ति में आयासपूर्ण उत्पत्ति हुआ, जहां आयासपूर्ण उत्पत्ति होगा वहां ये पौरुषेयत्व के चलते थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा, किंतु जहां अनायास सृष्टि है वहां तो कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे कहते ना मनुष्य के काम करता है और यंत्र काम करता है, यंत्र का मतलब चांस बहुत कम रहेगा कि वो त्रुटि कर देगा क्योंकि उसका तो जैसे डिजाइन होगा ऐसे ही करेगा, मनुष्य किंतु कर देना थोड़ा अधिक संभावना है त्रुटि कर देना। इस दृष्टि से इसलिए किसमें दिया है चित्सुक में थोड़ा विचार दिया है कि ये बृहदारण्य का वाक्य लेकर के तस्य महत भूतस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इसके लेकर के थोड़ा विचार दिखाए हैं, क्योंकि अनायास उसकी उत्पत्ति हुआ इसलिए श्रुति में बिल्कुल एक अक्षर अनुपूर्वी भी परिवर्तन नहीं होगा, अक्षर मतलब पद परिवर्तन होना दूर की बात है, उसका जो अनुपुर भी रहता है इस अक्षर के बाद ये अक्षर उसमें भी परिवर्तन नहीं होगा, इस प्रकार के वहां सिद्ध किए हैं। और मीमांसा को लोग अधिक किए होंगे, वेद को तो वो बिल्कुल नित्य कहते हैं। ठीक है, मैं आगे संप्रति ये भूत उत्पत्ति ये प्रकरण पूरा हुआ। आगे कहते हैं संप्रति तानि भूतानि आश्रित्य आश्रयाश्रयी भाव संगत्या तेषां स्वातंत्र्यम आशंक्य निषेधते। अभी भूतों की उत्पत्ति हो गई, अगे तानि भूतानि आश्रित्य आश्रय आश्रयी भाव, आगे का अधिकरण भूत उत्पत्तियों को आश्रय करके चलेगा, इसलिए आगे का ये जो अधिकरण अभी आ रहा है ये हो जाएगा आश्रयी। पूर्व अधिकरण भूत उत्पत्ति अधिकरण हो गया आश्रय आश्रय आश्रय भाव संगत्या तेषाम तेषाम भूतानाम स्वातंत्र्यम अर्थात ब्रह्म से ये स्वतंत्र है अलग है, इस प्रकार की पूर्व पक्ष आशंका करेगा। अर्थात आकाशाद वायु इस प्रकार की जो कहा गया, यह आकाश स्वतंत्र है और नहीं तो तत् तेजो असृजत तत् सत् परमात्मा तेज की सृष्टि किया, आगे तत् तेजो आप असृजत वो तेज जल की सृष्टि किया है, तेज ये स्वतंत्र है वो परमात्मा नहीं है, इस प्रकार की पूर्व पक्ष शंका करेगा। तो तेषाम भूतानाम स्वातंत्र्यम आशंक्य निषेधति सिद्धांति उसका निषेध करता है, सूत्र सिद्धांति का सूत्र है। पूर्व पक्ष आशंका करेगा कि वो सब भूत स्वतंत्र रूप से सृष्टा करता हो जाएंगे। तद अभिध्याना देव तु तल्लिंगात सह तद अभिध्याना देव तु तल्लिंगात सह तद अभिध्यानात तद तेन तेन अभिध्यानात अभिध्यानम तेन ईश्वरेण ईश्वरेण अभिध्यानात ईक्षणात ईश्वर ही ईक्षण किया है। तद ईक्षत बहुश्याम प्रजा ये ती तद ईश्वरेण अभिध्यानात ईक्षणात एव तू। एक बात हो गया कि ईश्वर ने ईक्षण किया तो इसलिए वो जो भूत आगे भूत का सृष्टा नहीं बन जाएंगे, ये ईश्वर का ही ईक्षण है। और दूसरा तल्लिंगात तद तद अर्थात अंतर्यामी अंतर्यामी ही सभी भूतों में तो उनका स्वरूपत्व न विद्यमान है, जैसे बृहदारण्यक में कहा गया यह पृथिव्या अंतरो यम पृथ्वी न जानाति यस्य पृथ्वी शरीरम यह पृथ्वी अंतरम यमयति एसते आत्मा अंतर्यामी अमृतम, इस प्रकार कहा गया। तलिंगा तलिंगा अर्थात अंतर्यामी का ही ये लिंग है, अंतर्यामी ही सभी भूतों में विद्यमान है, तो होने से तलिंगात स स अर्थात भूत रूपेण ईश्वर ही विद्यमान है, भूत रूपो ईश्वर स का अर्थ ईश्वर, तो केन रूपेण भूत रूपेण तो ईश्वर ही ईक्षण करके सृष्टि किया और अंतर्यामी का लिंग है अर्थात अंतर्यामी सभी भूतों में विद्यमान है उनका स्वरूपत्व होने से स स ईश्वर ही सृष्टि करता, भूत स्वतंत्र रूपेण कहीं सृष्टि करता ये नहीं है, सर्वत्र ईश्वर ही सृष्टि करता, सिद्धांति का सूत्र। व्योमाद्याः कार्यकर्तारो ब्रह्मवातदुपाधिकम् व्योम्नो वायुर्वायुतो अग्निर् ऋत्युक्तेः खादिकर्तृता ईश्वरोऽन्तर्यमयति इत्युक्तेर्व्योमाद्युपाधिकम् ब्रह्म वायुवादि हेतुः स्यात् तेज आदि क्षणादपि ब्रह्म वायाद व्योमाद्या कार्यकर्तारो ब्रह्म वा तदुपाधिकम ब्रह्म वा कार्य कार्य आगे आगे जो सब सृष्टि हो रहा है उसका कर्ता अर्थात स्रष्टा आकाश आदि यही कार्य का कर्ता है अथवा तद उपाधिकम ब्रह्म अर्थात आकाश उपाधिक ब्रह्म वायु का कर्ता वायु उपाधिक ब्रह्म तेज का कर्ता इस प्रकार के तद उपाधिकम व्योमादि उपाधिकम व्योमादि उपाधिकम ब्रह्म कार्यकर्ता तो ये विकल्प संशय हो गया। पूर्व पक्ष कहता है कि व्योमनो वायुर व्योमनो पंचमी तो व्योमनो वायुर और वायु तो अग्नि इस प्रकार के कहा जाने से खादि कर्तृता खादि निष्ठ कर्तृता अर्थात आकाश आदि में कर्तृता है ईश्वर का नहीं है खादि निष्ठ कर्तृता खादि नाम कर्तृता पूर्व पक्ष कहा सिद्धांत कहता है कि ईश्वरो अंतर यमयति इति उक्ते बृहदारण्यक में ये अंतर्यामी ब्राह्मण कहते हैं तृतीय अध्याय का सप्तम ब्राह्मण उद्दालक आरुणि को याज्ञवल्क्य उत्तर दे रहे हैं ईश्वर अंतर यमयति इति उक्ते व्योमादि उपाधिकम ब्रह्म वायुआदि हेतु स्यात् व्योमादि उपाधिकम आकाश उपाधिक ब्रह्म ये वायु आदि के लिए हेतु होगा और तेज आदि ईक्षणाद अपि तेज का उत्पत्ति के लिए ईश्वर ने ही ईक्षण किया तो ईश्वर ईक्षण करेगा ईक्षण कोई जड़ पदार्थ में नहीं हो पाएगा ये चेतन धर्म है इसलिए सर्वत्र स्रष्टा तो ईश्वर ही होगा। टीका में उक्त भूतानि आश्रित्य संशय पूर्वपक्ष दर्शयति भूत जो उत्पत्ति हो गए उनको आश्रय करके आगे संशय पूर्वपक्ष दिखाते हैं भाष्य संशय अर्थात आकाश इत्यादि यही करता है अथवा आकाश उपाधि का ब्रह्म ये करता है भाष्य में किम इमानि वियदादीनि भूतानि स्वयमेव सो विकारान् सृजन्त्याहो स्वित परमेश्वर एव तेन तेन आत्मना अवतिष्ठमानो अभिध्यायंस तं तं विकारं सृजति इति संदेहे सति प्राप्तं तावत् स्वयमेव सृजन्ति इति। किम इमानि इमानि वियदादीनि भूतानि ये सब भूत स्वयमेव अर्थात ईश्वर निरपेक्ष हसन स्व विकारान जैसे आकाश से वायु वायु से तेज इस प्रकार के सृजंती आहोस्वित ईश्वर निरपेक्ष होकर के ये अपना कार्य को बनाते हैं अथवा परमेश्वर एव ब्रह्म ही तेन तेन आत्मना अवतिष्ठमान तत्त रूप से तत्त भूत रूप से स्थित होकर के अभिध्यायंस ईक्षण करके तंग तंग विकारम सृजति आगे आगे कार्यों को सृष्टि करता है इति संदेह है। निरपेक्ष भूत अथवा तद उपाधिक ईश्वर भूत उपाधिक ईश्वर संदेह सती प्राप्तम पूर्व पक्ष कहता है कि स्वयं एव सृजन्ति इति तो भूत ही ईश्वर निरपेक्ष होकर के आगे का कार्य सृष्टि करते हैं। कुतः कहते हैं आकाशात वायु वायु और अग्नि इत्यादि स्वातंत्र्य श्रवणात् यहाँ तो कहीं नहीं कहा गया कि आकाशात अथवा ब्रह्म भावापन्न आकाशात इस प्रकार की तो शब्द नहीं है तो जैसे सुनाया गया अर्थ इसी प्रकार के लिया जाना चाहिए। टीका में संशय बीज अनुक्त पूर्वोत्तर पक्ष युक्त बीजम इति ज्ञेयम् संशय ऐसे संशय क्यों हुआ तो ब्रह्म तदुपाधिक होकर के भूतों के सृष्टा है अथवा भूत स्वतंत्र रूप से सृष्टा है इस प्रकार के संशय होने का कारण क्या है अन्यत्र जैसे अधिकरण में दिखाते हैं ऐसे ऐसे वाक्य है इसलिए संशय हो गया यहाँ इस प्रकार की कोई वाक्य नहीं दिखाते हैं तो फिर संशय होने का कारण क्या है। संशय बीज अनुक्त नहीं कहा जाने पर पूर्वोत्तर पक्ष युक्त यो बीजम पूर्व पक्ष जो बात कहता है सिद्धांती जो बात कहता है यही संशय का बीज हो गया। सिद्धांती आगे कहता है ननु अत्र भूतानाम आप पूर्व पक्ष कहता है कि स्वातंत्र्येण भूतानाम सृष्टित्वम सिद्धांत कह रहे कि भूतानाम किम स्वातंत्र्येण उपादानत्वम आशंक्यते कर्तृत्वम वा अर्थात निमित्त कारण कर्तृत्व हो जाएगा अथवा उपादान स्वतंत्र रूप से उपादान अथवा निमित्त कारण बने नाद्य नाद्य आद्य अर्थात उपादान नहीं बनेंगे, क्यों? रचना अनुपपत्ति है तो जो जड़ होगा वो स्वयं कुछ बन नहीं जा पाएगा, इसलिए कहते हैं रचना अनुपपत्ति वहाँ निराकरण किया गया था इत्यादि न्याय विरोधात न्याय अधिकरण। तो जड़ जो है जड़े न रचना अनुपपत्ति, भूत स्वतंत्र रूप से उपादान बन जाएंगे ये नहीं है। स्वतंत्र रूप कहने का अर्थ मिट्टी कुलाल के बिना घट बन जाए, ये हो गया स्वतंत्र। तो जो जड़ है वो स्वतंत्र रूप से उपादान हो जाएंगे, अर्थात कोई चेतन अनधिष्ठित तो होकर के उपादान बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। भाष्य में तो ये सिद्धांती कह रहा है, ननु अचेतनानाम स्वतंत्राणाम प्रवृत्ति ही प्रतिसिद्धा, प्रतिसिद्धा अर्थात रचना अनुपपत्ति है ये अधिकरण में, तो ये सिद्धांती कहता है। टीका में इसको स्पष्ट करते हैं, रचना अनुपपत्ति है ये तो प्रथम विकल्प, अर्थात जड़ में स्वतंत्र रूप से उपादान तो संभव नहीं होगा। ठीक है, जड़ में कर्तृत्व हो जाए, स्वतंत्र रूप से कर्तृत्व, तो कहते हैं न द्वितीय अचेतनत्व, जो अचेतन है वो स्वतंत्र रूप से कर्ता कैसे बनेगा, उपादान भी नहीं होगा कर्ता भी नहीं होगा, अर्थात निमित्त भी नहीं बनेगा। ये सिद्धांती दो विकल्प करके निराकरण कर दिया, क्योंकि पूर्व पक्ष कहता था स्वतंत्र रूपेण, सिद्धांती दो विकल्प कर दिया, दोनों का निराकरण कर दिया। अभी पूर्व पक्ष कहता है यथा मनुष्यादि शब्देश तत्त देह अभिमानिनो जीवा उच्यन्ते, जब हम कहते हैं कि रामानंद श्यामानंद तब हम वो शरीर को जड़ को लेकर के खाली नहीं कहते हैं, तत्त अभिमानी जीव को हम कहते हैं। मनुष्यादि शब्देश तत्त देह अभिमानिनो जीवा उच्यन्ते तथा आकाशाद वायु इत्यादि श्रुतौ आकाशादि शब्देश तत्त भूत अभिमानी देवता उच्यन्ते, भूत अभिमानी देवता ये सृष्टा बनेंगे ये कहा जाता है, पूर्व पक्ष कहता है। तासाम स्व कार्य वायुवादो कर्तृत्व संभवात, ये भूत अभिमानी देवता है, देवता होने से ये चैतन्य हो चेतन हो गए, चेतन हो जाने से ये अपना कार्य बनाने में स्वतंत्र कर्ता होंगे। तासाम तासाम अर्थात अभिमानी देवता नाम स्व कार्य, आकाश अभिमानी देवता का कार्य हो गया वायु, तो वायुवादो कर्तृत्व संभवात, कर्तृत्व अर्थात स्वातंत्र कर्तृत्व संभवात, यहाँ स्वातंत्र का अर्थ है ईश्वर निरपेक्ष, ईश्वर निरपेक्ष आगे दे दिया निरपेक्ष निमित्तत्व, पूर्व पक्ष कह रहा है तो निरपेक्ष निरपेक्ष अर्थात ईश्वर निरपेक्ष, ईश्वर निरपेक्ष निमित्तत्व, ये पंचमी अर्थ, पंचमी अर्थात आकाशाद वायु, ये पंचमी निरपेक्ष निमित्तत्व को कहता है। एवं तैतरीय में जो अन्यत्र है तद आत्मानम स्वयं अकुरुत, ये भी तैतरीय है। इति श्रुतौ स्वयमिति विशेषणात् ब्रह्मणो अन्य अनपेक्ष सर्व कर्तृत्व संभवात् निरपेक्ष निमित्तत्वं श्रुतम्। अभी पूर्व पक्ष दिखा रहा है कि देखिए श्रुति में कैसे विरोध दिख रहा है, क्योंकि पूर्व पक्ष का कार्य है श्रुति में विरोध दिखा करके अप्रमाण कहना, एक देशी का कार्य है कि किसी एक को गौण मान करके श्रुति का समन्वय कर लेना, सिद्धांत कहेगा गौण मानने का आवश्यक नहीं है, समन्वय अन्य प्रकार से होगा। तो पूर्व पक्ष पहले दिखा दिया कि वायु आदि स्वतंत्र रूप से तद अभिमानी देवता निरपेक्ष होकर के कार्य करेंगे, दूसरा बात कह रहा है कि तद आत्मानम स्वयं अकुरुत, यहाँ स्वयं कहा जाने से ब्रह्म अन्य अनपेक्ष सर्व कर्तृत्व संभवात, ब्रह्म किसी को अपेक्षा नहीं करके स्वयं अर्थात ब्रह्म ही कर्ता हो गया निरपेक्ष निमित्तत्व, देवताओं का निरपेक्ष निमित्तत्व आया और ब्रह्म में निरपेक्ष निमित्तत्व आया, ये परस्पर विरोध हो गया। तथा च मिथो निरपेक्ष ईश्वर भूत कर्तृत्व श्रुति और विरोधात न ब्रह्मणी समन्वय इति सफलम पूर्व पक्ष माह, तो पूर्व पक्ष ये दिखा दिया अर्थात भूत अभिमानी देवता भी निरपेक्ष होकर के कर सकते हैं, ब्रह्म भी निरपेक्ष होकर के कर सकता है, इसलिए श्रुति में विरोध हो गया। मिथो निरपेक्ष ईश्वर भूत कर्तृ श्रुति और ईश्वर और भूत, ईश्वर कर्ता भूत कर्ता इसको कहने वाले जो श्रुति है वो श्रुति में विरोध हो गया, होने से ब्रह्मणी न समन्वय, ये पूर्व पक्ष का फल हुआ इति तत्फलम सफलम पूर्व पक्ष माह, ये पूर्व पक्ष का फल हुआ कि ब्रह्म में वेदांत वाक्यों का समन्वय नहीं होगा। भाष्य में पूर्व पक्ष कह रहा है पूर्व पक्षम आह, आह अर्थात आगे पूर्व पक्षम, आगे जो बात आएगा वो पूर्व पक्ष भाष्य में नैष दोष पूर्व पक्ष कह रहा है। त तेज ऐक्षत ता आप ऐक्षत इति च भूतानामपि चेतनत्व श्रवणात्। आप कहते हैं कि त तेज ऐक्षत, यहाँ तत् कहने से वो सद ब्रह्म को लिया जाएगा, किंतु आगे ता आप ऐक्षत त तो तेज ऐक्षत, परमात्मा तेज का ईक्षण किया, आगे तेज जल सृष्टि के लिए ईक्षण किया, आगे आप पृथ्वी सृष्टि के लिए ईक्षण किया। परमात्मा जब तेज सृष्टि करता है ईक्षण परमात्मा में चेतन में संभव हो जा सकता है, ठीक है, किंतु आगे जो तेज ईक्षण किया जल ईक्षण किया तो इससे तो पता चलता है कि जड़ भी ईक्षण कर सकते हैं। इति भूतानामपि चेतनत्व श्रवणात्। तो टीका में भूतानाम, भूतानाम का अर्थ यहाँ टीका में दे दिया तद अभिमानी देवतानाम, जो टीका में पहले कहा था अभिमानी देवता। अच्छा यहाँ तक ये पूर्व पक्ष ग्रंथ हो गया, एकदेशी ग्रंथ भाष्य में दिया नहीं, ये टीका में दिखा देते हैं। एकदेशी अर्थात किसी को एक गौण कह करके कहीं लक्षणा करके समन्वय कर लेना। एकदेशी कहता है टीका में यथा आकाशादि भावापन्न ब्रह्मण सर्वोपादानत्वम्, ब्रह्म सर्व उपादान होगा किंतु आकाशादि भाव को प्राप्त करके, तथा तद अभिमानी देवता जीव भावम आपन्न ब्रह्मण कर्तृत्वम् इति परंपराया ईश्वर कर्तृत्व श्रुति अविरोध। जैसे आकाशादि भावापन्न ब्रह्म सभी का उपादान हुआ, इसी प्रकार की आकाशादि अभिमानी देवता वो जीव है, वो जीव भावापन्न जीव भावम आपन्न जो ब्रह्म है उसमें कर्तृत्व ये हो जाएगा। ये दोनों में अंतर हुआ, भूत ब्रह्म भूत भावापन्न और ब्रह्म जीव भावापन्न, ये दोनों अलग हैं। अर्थात ब्रह्म साक्षात भूत भावापन्न हुआ, अर्थात ब्रह्म ही आकाश रूप बना है, और अभी ब्रह्म आकाश अभिमानी देवता रूप बना है, ये दोनों में थोड़ा अंतर है। तो पूर्व पक्ष एकदेशी आकाशादि भावापन्न ब्रह्मण सर्व उपादान तुम ये सिद्धांत का मत, इसको दृष्टांत दे करके कह रहा है कि तद अभिमानी देवता जीव भावम आपन्न ब्रह्मण कर्तृत्व, ये एकदेशी का मत हो गया, अर्थात देवता को कह रहा है कि होने से परंपराया ईश्वर कर्तृत्व, अर्थात ईश्वर जीव बन करके कर्ता बन रहा है, और सिद्धांति मत में ईश्वर जीव नहीं बन रहा है, ईश्वर स्वयं ही कर रहा है और भूतों को उपाधि ले लिया ईश्वर, वहां जीव का बात ही नहीं है। इसलिए एकदेशी मत में परंपरा या ईश्वर कर्तृत्व, अर्थात जीव बन करके सृष्टि कर रहा है। टीका में स्वयं इति विशेषणम ईश्वरांतर निराशार्थम। तो जब आप कहेंगे कि तद अभिमानी देवता रूपेण ईश्वर सृष्टि कर रहा है, तब जो तैतृय श्रुति में आया तब स्वयं अकृत ये स्वयं पद फिर क्या होगा अगर जीव बन करके कर रहा है तो, इसलिए एकदेशी कर स्वयं इति विशेषण ईश्वरांतर निराशार्थ, और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, वही ईश्वर ही जीव बन करके कर रहा है, भिन्न ईश्वर का निषेध। न जीव भाव अपेक्षा निराशार्थम, जीव भाव को निराश नहीं करा, अर्थात तो जीव बन करके सृष्टि करा इसको निराश नहीं करा, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, एक ही ईश्वर है, वो नाना जीव बन करके सृष्टि कर रहा है। न जीव भाव अपेक्षा निराशार्थम इति एकदेशी सिद्धांत उहनीय, ये एकदेशी का बात हो गया। तो देखिए इसमें क्या हुआ, ये जो एकदेशी का वाक्य आया आकाशादि भावापन्न ब्रह्म सर्व उपादान, ये हो गया मुख्य सिद्धांति का मत, और तद अभिमानी देवता जीव भावापन्न ब्रह्म ये सृष्टि करता है, पूर्व पक्ष पहले कहा था कि इसी दो को लेकर के विरोध दिखा करके कहा था कि दोनों श्रुति अप्रमाण है। एक देशी अभी दोनों को ले लिया, लेकर के कहता है जैसे सिद्धांत में कहा गया ऐसे यहाँ भी हो जाएगा, परंपरा ईश्वरकर्ता हो जाएगा, ये एक देशी कहता है। पूर्व पक्षी इसी दोनों को लेकर के कहता परस्पर में विरोध है, विरोध होने से श्रुति अप्रमाण हो जाएगा। एकदेशी वही दोनों बात को लेकर के कहता है परंपरा या ईश्वर कर्तृत्व तो हो जाएगा। खाली सिद्धांत बात को वो दृष्टांत दिखा दिया और पूर्व पक्ष जो दूसरा बात लिया था उसी को अपना पक्ष एकदेशी बनाया, बना करके ईश्वर कर्तृत्व तो परंपरा या पूर्व पक्ष जब अभिमानी देवता जीव को कर्तात्व ले रहा था वहां परंपरा या ईश्वर कर्तृत्व तो ऐसा बात पूर्व पक्ष नहीं कहा था, कहा था कि वो जीव ही सृष्टि करेगा, अभिमानी देवता जो जीव वो सृष्टि करेगा। एकदेशी कह रहा है कि वो जीव रूपेण ईश्वर सृष्टि करेगा, तो परंपरा या ईश्वर कर्तृत्व, ये सभी का मत अलग अलग हो गया। मुख्य सिद्धांतम आह भाष्य में एवं प्राप्ते अभिधीयते, अभिधीयते सिद्धांत कहते स एव परमेश्वर स्तेन तेन आत्मना अवतिष्ठमानो अभिध्यायं स्तं स्तं विकार तं तं विकारं सृजति इति। परमात्मा उस भूत रूपेण द भूत अभिमानी देवता रूपेण नहीं, परमात्मा स्वयं ही भूत रूपेण विकारं सृजति इति। कुतः पूर्व पक्ष पूछने से सिद्धांती उत्तर देता है तल्लिंगा टीका में आकाश आदि शब्देर न देवता लक्षणा, देवता लक्षणा ये पूर्व एकदेशी कह रहा था, तो सिद्धांत कह रहा है कि आकाश आदि शब्द से देवताओं को नहीं लेना है। क्यों? कहते हैं मुख्यार्थे बाधक अभावात, मुख्यार्थ अर्थात आकाश आदि शब्द से आकाश को लिया जाएगा, आकाश अभिमानी देवता को क्यों लेंगे, आकाश को ही लिया जाएगा। पंचम्यश्च प्रकृतित्वाद पंचम्य क्योंकि आकाशाद वायु हो, वायु और तेज जो बहुत सारे पंचमी है, इसलिए पंचम्यश्च प्रकृति अर्थत्वात् प्रकृतित्वार्थत्वार्थास् प्रकृतित्व अर्थो यासाम पंचमीना तत्र रूढ़तरत्वात् पंचमी जनिकर्तु हो प्रकृति ही, तो उसमें पंचमी रूढ़ है। तथा च अचेतनानां भूतानां कर्तृत्वम् एव नास्ति, कुतः ईश्वर अनपेक्ष कर्तृत्वम्, अचेतन भूत में कर्तृत्व नहीं हो पाएगा। जो पूर्व पक्ष कहता था कि ईश्वर निरपेक्ष कर्तृत्वम हो जाएगा, वो कैसे होगा? यद्यपि एकदेशी कहता कि देवताओं में कर्तृत्व आ जाएगा, सिद्धांत कह रहा है कि यद्यपि देवतानां कर्तृत्वम संभवति तथापि ईश्वर नियम्यत्व श्रवणात चेतनानाम अपि न स्वातंत्र्यम्। देवताओं में कर्तृत्व संभव हो सकता है किंतु देवता भी ईश्वर के द्वारा नियम्य है, तो होने से देवता चेतन होने पर भी उनमें स्वातंत्र्य नहीं है। किमो वाच्यम अचेतनानाम भूतानाम न स्वातंत्र्यम्, जब अभिमानी देवता भी स्वतंत्र नहीं हुए, ये जो जड़ भूत ये सब कैसे स्वतंत्र हो जाएंगे? तो सिद्धांत कह रहा है कि भूत ही उत्पत्ति करते हैं किंतु ब्रह्म तत्त्व भूत भाव प्राप्त किया है। इति मत्वा उक्तम तल्लिंगात इति भाष्य में तल्लिंगात अर्थात अंतर्यामी का लिंग है, टीका में इसको स्पष्ट करते हैं। तत्तद अचेतनात्मना अवस्थितस्य ब्रह्मण उपादानत्वेपि जीव व्यावृत ईश्वरत्वाकारेण साक्षात सर्वकर्तृत्वं न जीवत्व द्वारा तस्य सर्वनियंत्रित्वा लिंगात इत्यर्थः। तत्तद अचेतन रूप से अवस्थित ब्रह्म ये उपादान हुआ और ईश्वर कर्ता होगा किंतु जीव व्यावृत ईश्वर ये कर्ता होगा, जीव रूपेण करता होगा एकदेशी कहता था। सिद्धांत कहता कि जीव व्यावृत ईश्वरत्व आकारेण साक्षात सर्वकर्तृत्व न जीवत्व द्वारा, जीवत्व द्वारा अर्थात अभिमानी देवता द्वारा एकदेशी जो कहता था वो नहीं होगा। तस्य सर्वनियंत्रित्वात्, तस्य अर्थात ईश्वरस्य सर्वनियंत्रित्वात् और प्रकरणाच साक्षात सर्वकर्तृत्व आह। प्रकरण भी जो बृहदारण्यक में है अंतर्यामी रूपेण वही ब्रह्म ही सर्वत्र रह करके सभी का कर्ता बनता है। भाष्य में तथा ही शास्त्रम यह पृथिव्या तिष्ठन यह पृथिव्या अंतरो यह पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरम यह पृथिवी अंतरो यमयति एषते आत्मा अंतर्यामी। इस प्रकार की आज्ञा बल को कहते हैं यह पृथिव्या तिष्ठन पृथ्वी में रहता हुआ, कहते हैं पृथिव्या तिष्ठन ये तो हम लोग भी सब पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं, इसलिए कहते हैं यह पृथिव्या अंतरो पृथ्वी का अंदर में है। तो फिर ये जो पृथ्वी का ऊपर में जीव सब रहते हैं मनुष्य इत्यादि ये सब नहीं लिया जा सकते हैं क्योंकि पृथिव्या अंतर कह दिया। तो पृथिव्या अंतर कह देने से तो ये पृथिव्या अंतर है अच्छा पृथिव्या अंतर कह करके यम पृथ्वी न वेद पृथिव्या अंतर कहने से पृथ्वी का अंदर में तो ये पृथ्वी देवता ही होगा। तो कहते हैं नहीं नहीं यम पृथ्वी न वेद तो पृथ्वी देवता उसको नहीं जानती है ऐसा वो है, कहते पृथ्वी देवता उसको नहीं जानती है। जैसे मनुष्य का शरीर में बहुत सारे कीड़े भी रह जाते हैं किंतु मनुष्य जीव तो उसको नहीं जानता है, इसी प्रकार की पृथ्वी का अंदर में जो है पृथ्वी जिसको जानता नहीं वो सब कीड़ा हो जा सकते हैं। तो कहते हैं कि नहीं नहीं यस्य पृथ्वी शरीरम मनुष्य का शरीर में जो बाकी और कीट हो सकते हैं उनका शरीर मनुष्य का शरीर नहीं है, उनका अपना अलग शरीर रहता है। इसी प्रकार की अर्थात यस्य पृथ्वी शरीरम तो पृथ्वी जिसका शरीर है, कहते हैं पृथ्वी जिसका शरीर है पृथ्वी अभिमानी देवता का, कहते नहीं यह पृथ्वी में अंतर वो यमयति पृथ्वी में अर्थात पृथ्वी अभिमानी देवता को भी जो नियमन करता है। इतने सारे ये सब बात कहा गया तो इसलिए वो अंतर्यामी रूपेण परमात्मा ही है। वहां पृथ्वी सारे दिखाया पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सब दिखाया। इति एवं जातीयकम साध्यक्षाणाम एव भूतानाम प्रवृत्ति दर्शयति। इस प्रकार के एवं जातीयकम साध्यक्षाणाम अध्यक्षेण सह अध्यक्ष अर्थात जो अंतर्यामी वो सब में जो अधिष्ठित है अध्यक्षाणाम एव भूतानाम भूतानाम प्रवृत्ति दिखाता है किंतु अध्यक्ष के द्वारा अधिष्ठित होकर के अध्यक्ष हो गया अंतर्यामी। साध्यक्षाणाम अर्थात अंतर्यामी के साथ भूतानाम प्रवृत्ति दर्शयति। तथा तैतरीय में भी स्व अकामयत बहुश्यांग प्रजायेय इति प्रस्तुत्य सच्च त्यच्च भवत तदात्मानं स्वयं अकुरुत इति च तस्यैव च सर्वात्म भावं दर्शयति। स्व अकामयत वो आत्मा कामना किया बहुश्यांग प्रजायेय बहुत हो जाऊं जाइय अहम प्रजाइये मैं ही प्रजा रूप से उत्पन्न हो जाऊं आरंभ करके फिर इस प्रकार के चिंतन करके आगे तत् तपस तप्त्वा तस् आगे सर्वम असृजत यदिदम किंच आगे कहता है कि सच्च त्यच्च अभवत तद आत्मानं स्वयं अकुरुत तो स्वयं बनाया इति तस्यैव परमात्मनः सर्वात्म भावं दर्शयति वो ही स्वयं से बन गया। इसलिए ईश्वर साक्षात ही ये करता। टीका में पूर्वोक्तम अनुद्य निरस्यति पहले पूर्व पक्ष जो कहा था यत्तु ईक्षण श्रवणम अप्तेजस्व चार पांच पंक्ति में नैष दोष पूर्व पक्ष कहा था भाष्य में त तेज ऐक्षत ता आप ऐक्षत इति भूतानाम अपि चेतनत्व श्रवणात कहा था पूर्व पक्ष सिद्धांती उसका निराकरण करता है। जो अप तेजस्व में भी जो ईक्षण कहा था तो इसलिए भूत भी सब चेतन है ऐसा जो कहा था सिद्धांती उसका कहता है तत् अर्थात वो बात परमेश्वर आवेश वसाद एव द्रष्टव्यम परमेश्वर का आवेश होने पर ही तो तेज ऐक्षत ऐक्षत होगा वो केवल जड़ में ये नहीं हो जाएगा। क्यों आगे बृहदारण्यक में कहा गया नान्यो अतोस्ति द्रष्टा अर्थात ब्रह्म से अन्य भिन्न कोई द्रष्टा श्रोता मन्ता अर्थात चेतन अन्य कोई नहीं है इति ईक्षित्यंतर प्रतिषेधा तो अन्य कोई ईक्षिता नहीं होगा अन्य कोई चेतन नहीं होगा। प्रकृतत्वाच सत ईक्षितुः और प्रकरण से भी सत ही ईक्षण करता है, जैसे छांदोग्य में कहेगा तद ईक्षत बहुश्याम प्रजा ये, तो ईक्षण करता तो ब्रह्म ही है, सद ब्रह्म ही ईक्षण करता है और ब्रह्म से भिन्न कोई भी दृष्टा श्रोता मनता इत्यादि नहीं है। टीका में परमेश्वरस्य अंतर्यामी भावेन आवेशः संबंध, जो भाष्य में दिया ना यतो ईक्षण श्रवणम तेज अप तेजस्वस तत् परमेश्वर आवेश वसात, जो आवेश वसात उसका अर्थ टीका में कहते हैं परमेश्वरस्य अंतर्यामी भावेन आवेश, आवेश अर्थात संबंध, सर्वत्र परमात्मा अंतर्यामी रूपेण संबद्ध तद वसात भूतेषु ईक्षण श्रवणम, परमात्मा का संबंध के चलते भूत में भी ईक्षण का श्रवण हुआ। न एतावता तेषां चेतनत्वं स्वातंत्र्यं वा इत्यर्थ, इतने मात्र से उनमें स्वातंत्र्य चेतनत्व आ जाएगा अथवा वो स्वतंत्र हो जाएंगे, वो नहीं है। भूत भूत सब स्वातंत्र्य स्वतंत्र हो जाएंगे अथवा भूत चेतन हो जाएंगे, ये नहीं है। ईश्वर का संबंध होने से वो कार्य संभव होता है। अनेन तद अभिध्यानात इति पदम व्याख्यान व्याख्यातम, तद अभिध्यानात तस्य ईश्वरस्य अभिध्यानात ईक्षणात, ईक्षण तो ईश्वर का ही है। इत्थम सूत्र योजना तद अभिध्यानात तल्लिंगात स, तद अभिध्यानात एव तल्लिंगात स, ये जो सूत्र है अभी जो चल रहा है सूत्र का योजना अर्थ कह देते हैं। स ईश्वर तदात्मना स्थितोपि साक्षातेव सर्वकर्ता तस्य अंतर्यामित्व लिंगात, वही ईश्वर ही तदात्मना स्थितोपि आकाश वायु रूप से स्थित हो करके भी साक्षादेव सर्वकर्ता, वही कर्ता होता है तस्य अंतर्यामित्व लिंगात। बृहदारण्यक में उसको अंतर्यामी शब्द से कहा गया। एकदशी जो कहता था कि जीवत्व द्वारा कर्तृत्व, तो सिद्धांत कह रहा है कि जीवत्व द्वारा कर्तृत्व नाम जीवस्य एव कर्तृत्व, तो जीव के द्वारा कर्तृत्व अर्थात कहने से जीव वहां साक्षात्कर्ता होगा, ईश्वर तो प्रयोजक कर्ता बनना पड़ेगा। जैसे कहना साक्षात साक्षात अर्थात अगर राम गच्छति हरि गमयति वो प्रयोजक कर्ता हो जाएगा हरि, तो जीवत्व द्वारा कर्तृत्व नाम जीवस्य एव कर्तृत्व, उससे क्या होगा इति अंतर्यामीण कर्तृत्व असिद्धेर, फिर अंतर्यामी कर्ता नहीं बनेगा, स्वयं अकुरुत ही फिर नहीं घटेगा, असिद्धेर अंतर्यामित्व अयोगात, अगर जीव कर्ता बन जाएगा फिर अंतर्यामी में कर्तृत्व नहीं आने से अंतर्यामी का अंतर्यामित्व ही नहीं रहेगा। तद अभिध्यानात ईश्वर ईक्षणादेव भूतेषु श्रुते श्रुता ईक्षण उपपत्तेश्च इति, तद अभिध्यानात सूत्र में जो है तद अभिध्यानात अर्थात ईश्वर ईक्षणात, तद शब्द से ईश्वर अभिध्यानात करते ईक्षण, ईश्वर ईक्षणादेव भूतेषु ईक्षण उपपत्ते, जो भूत में श्रुता ईक्षण उसका उपपत्ति संभव हो जाएगा। तत्तेज ईक्षत इति श्रुत ईक्षिता परमात्मा एव इत्यत्र श्रुत्यंतरम प्रकरणम च आह, तत्तेज ईक्षत वो तेज ने ईक्षण किया जल सृष्टि के लिए, श्रुत ईक्षिता अभी तेज जड़ पदार्थ इसमें ईक्षण कैसे कहते हैं, परमात्मा एव इत्यत्र वहां ईक्षिता परमात्मा ही है, तेज जड़ पदार्थ वो ईक्षिता नहीं हो जाएगा। तेज ईक्षत तेज ईक्षण किया जल सृष्टि करने के लिए वहां भी ईक्षिता परमात्मा एव इत्यत्र श्रुत्यंतरम, भाष्य में दे दिया नान्यो अतोस्ति द्रष्टा। टीका में तस्माद् ईश्वर पदार्थ लोप प्रसंगेन ईश्वराद अन्य स्वातंत्र्य अभावात् न ईश्वर कर्तृत्व श्रुतेर भूत श्रुत्या विरोध इति सिद्धम्, ईश्वर पदार्थ का लोप हो जाएगा अगर अन्य कोई स्वतंत्र रूप से कुछ कर सकता है तो फिर ईश्वर का ईश्वर तो नहीं रहेगा कोई अगर स्वतंत्र हो जाएगा। ईश्वर पदार्थ लोप प्रसंगेन ईश्वराद अन्य से स्वातंत्र अभावात, ईश्वर से अन्य का स्वातंत्र हो जाएगा तो ईश्वर का ईश्वरत्व नहीं रहेगा फिर, इसलिए न ईश्वर कर्तृत्व श्रुतेर भूत श्रुतिया विरोध, भूत श्रुति और ईश्वर कर्तृत्व श्रुति इसमें कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर ही साक्षात भूत रूपेण कर रहा है, अभिमानी देवता का बात नहीं है, और जड़ भूत स्वतंत्र रूप से करेंगे ये भी नहीं होगा। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।